زکات اور کوی زکات واتین اللہ و رسول اللہ دین علاوہ فنور کارن کوم دا اللہ و رسول خمانے انما یرید اللہ یقینا اللہ غواڑی لیو زبان کوم رسا چلر کی استاسنا پلیتی د گناہونو آل البیت او اے قرانے دے پیغمبر اے بی بیانو دے پیغمبر او توہر کوم تطیرا او پاک تاسو لرا پاکے در کول سلام پاک پاک کی تاسو لرا پاکے در کول سرا دیت آیت دا تطہیر وی عقیدہوں پاک شی علموں پاک دے عملوں پاک دے شیئے ہوئی وی خد پاک ندی شامل لے پیغمبر اول کو پاک غی شامل لی دانور کو پاک ایسے مجازن منگر آوست دی پیغمبر وی ہا اولا یا علی بیتی او دی کو پاک جدی دی لکہ دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ مکہ ذکر شوی دا نپائے کہ آر البیت دا کور خد تا چکم دینا اویل شوی دا اور اس تو بہم اس دی صورت کے مراشی تا نبی علیہ السلام دا وادو کیسا چکالا ذکر کی نا پائے کہ بہم دا کور نسبت چکم دے اگر دے خدی طرف تکی گی نا اصل آل بیت خوش چکم دے دا کور والدی لا تدخلو بیوتا نبی الا ان یودن لکم وزکرنا یادوے ما آغا یتلا چلستلی شی فی بیوت کننا استاد پکورنو کے سلستلی کی گی من آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنا والحکمہ او دا سنت خبر تفسیر جلالین کے دا حکمت مانا سنت ہو دا اللہ دا کتاب اور دا احادیث ہو درس و تدریس تستا پکور کی فدے کرے دا نور خبر غیمینی تخویف ہو ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقینن اللہ دے بارک بین و خبر لرن کے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أمهات المؤمنين سر خطاب ومن يقنط منكن يا نساء النبي قرنا في بيوتكن اقمنا آتینا اتینا وذکرنا دا غیب مناسبت سرا دا مسلمانان و خضو اوصاف ذکر کی گی دا نارینو و دا زنانو دا دوار دا پار دا صفتو ندی یا ام عمارا رضی اللہ تعالی عنہا دا اور دیر پکی نم اخلی دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اغی اوزل نبی علیہ السلام تا دوئے لو چھ دا سڑو ذکر کی گی اور خود تذکرہ نکی گی یو گلوان تک اکڑی وا نا اللہ رب العزت دایا تور نازر کرل او پا دیکی جسنگ دا سڑو اور دا مومنانو دا مسلمانانو صفتون ذکر کی گی نہ داسر مومنات و دا مسلمات و دا زنانو صفاتم اللہ ذکر کی ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان سڑی او مسلمانان خزیم والمؤمنین والمؤمنات او ایمان روڑن کی سڑی او ایمان روڑن کی خزیم المؤمنین چسون واجبات او فرائض دی داغے تصدیق کو ان کی سڑی او خزیم والقانتین والقانتات او تابدار سڑی او تابدار خزیم شکل پا تابدار باندے اگی قائمی او ہمیشہ دا اللہ رب العزت تابدار سڑی او تابدار خزی والصادقین والصادقات رشتین سڑی او رشتین خزیم وکم زیونو کے چھ وجوب دا صدق دے او رشتیا پا کے ویل ضروری دی پائے کے سڑے او خزا اگر رشتیا ہوئی دروغ نہ ہوئی والصابرین والصابرات او صبر کون کی سڑی او صبر کون کی خزیم کلچ مصیبتو نرازی نکناری ندی و کزنان ندی پا پاغی باندے صبر کی جد فضن کی پا عباداتو باندے استقامت اختیاری دوار قسمہ خلقو نارینا و زنانا او دو گناہونو نزان بچ کی والخاشعین والخاشعات عاجزی کا ان کی سڑی او عاجزی کا ان کی خزے چھ کم سڑی او خزے داندامونو دو زڑ پہ اعتبار سر توازو کی او عاجزی کی والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کا ان کی سڑی او خیرات کا ان کی خزے کداغے تعلق دا فرائض و واجبات سری او کر مندوبات اور مستحبات سری والصائمین والصائمات اور روجہ نیون کی سڑی اور روجہ نیون کی زنانا والحافظین فروجہم والحافظات دخبل و شرمگاہون و حفاظت کا ان کی سڑی اور آغا خزے چھ رخبل و شرمگاہون حفاظت کی والذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات یاد ان کی یاد اللہ دیر زیاد سڑی او ذاکرات او زنانا فجبم دا اللہ ذکر کی دھیان چو تویر کی گی اگر دھیان او فکر یہ اللہ رب العزت تا برابر ہوئی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی سڑے ہو لگے دا خد عرابی خکڑلا او دوار منزو کرش پی او سرکات او کڑلا دی اولی کرشو پا اے کسانو کے چھ قرآن دل تدائی ذکر کردے الزاکرین اللہ کثیرن والزاکرات اعد اللہ لہم مغفرتن تیار کردے اللہ لدید پارا مغفرتن بخنا دیتوی دفن مضررت و اجرن عظیما اجر دیر لوے دیتوی جلب منفعت ضرر دفق و فیدی راکا گلے وما کان لمومن ولا مومنت اذا قد اللہ و رسول امرن مخی منگا ویلو چھ نبی علیہ السلام و سلام رواج مات کردے دے نو پا دے وجہ سر پا نبی پا سی خبری شروع شوی دی نو پا سورت الاحزاب کی دے نبی علیہ السلام دے اتباع ترغیب دیر زیاد تے نو دے دینا دے نبی علیہ السلام اتباع طرف تا ترغیب امور کی او آگے واقعی طرف تا اشارہ کی چھ کم دے سورت احزاب مرکزی ایسیت لری او موضوع ایرا چھ کم متبنا دے او یوتن پا زویتوب اونی سو داغ خزت دا سے ندا لکر یو سڑیخ پل سکا زوی او داغ چھ کم خزی دار دو سی سما انگور نکی گی او داغ رسم نبی علیہ السلام عملن مات کردے داغی تذکرہ کی وما کان لی مومنین ولا مومنتین او ندی جائز اس مومن سڑی لا او نا مومن خزی لا مومن سڑی دے زید رضی اللہ تعالیٰ نو او مومن خزر زینب رضی اللہ تعالیٰ نام اب یا عام کا خبرہ تر قیامت پورے ہر مومن سڑی او مومن خزا دل دا نخائی گی ما کانا مانا ما صحا و مستقاما دا والے جائز ندی سرنا اذا قد اللہ و رسول امران کلچ اللہ او داغ رسول کلچ اللہ پہ سلوک اللہ او داغ رسول کلچ اللہ او داغ رسول دے او کار پہ سلو کی این یکونا لہم الخیرت من امرہم امر وجوبی او دین کاری او ضروری چشید دیر پار اختیار من امرہم دخپلو کارنونا ومن یاس اللہ و رسولہو فقد دولا دلال مبینا اغا سو کوچنا فرمانی دا اللہ و داغد رسول اکڑلا وجوبی حکم یہ دا پیغمبر او نمانو او دا اللہ او نمانو او پخپل رائے باندے عمل کی او خپل سوچ سر دے لگیا دے فقد دولا دلال مبینا پس تاکید سرا دے گمراہ شو پا گمراہ اخکار سرام ویس تقولو للذی انام اللہ علیہ وانام تالیہ خطاب دے و نبی علیہ السلام اغسر خبر دا او یو قسم لزجر دے ویس تقولو للذی او کل جتاوی اغی کستا انعم اللہ علیہ چی اللہ انعام کردے پاگ باندے کس خود زیدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انعام نمراد دین اسلام توفیق والا رب العزت ورکو او ازادی و تنصیب شوی دا مخ غلام و سزاد دے وانعم تا علیہ او تاؤں میں نام کڑے دے پاغبان دے اسلام تعلیم دے والا ورکو ازادی دے والا ورکڑے دا او دا وعده انتظام دی ولو کو وان عمت علیه امسک علیکا زوجکا تاو تسوی فاتکا رخپل دان سرا زوجکا رخپل بی بی بی بی زینب دکا شانت خپل بی بی ساتا مسئلہ دارا چې د دین په اعتبار سره په خځه او په خاوند کې کف کېدل دا ضروری دي. جینې مسلمان ده داغه وادو د یو کافر سړي سره بل اجماع بل اتفاق ناجایز ده. در سره نه حلال نه ورلا اگر چې خځه په دې باندې خوشاله جینې وي چې زه په دې خوشاله ما چې زما وادر د کافر سره وشي د سیکو د هندو سره وشي بل مشرک او کافر سره وشي لیکن دا نکاح نه کیږي ځکه دا د الله حق دی. دینی اعتبار سره کف جوړېدل دویم دا چې نسبی اعتبار سره او مالی اعتبار سره برابری د خځې او خاوند ضروری دا وکنه چې د دواړو نسب دی او بل سره نږدې او برابری او مال کې د دواړو برابری دا اوس د جینې حق دی. دا بنده حق نه دی که په داسې حق کې چې هغه د دې جینې دی او د خاندان سره تعلق ساتي اوس دغه جینې چې سوی او اولیاء و سره شریک دي او خدا عاقل ده او بالغ ده او مثلا یو مالدار جینې را او هغه مالدار جینې وی چې سره د مالدار نه زما را غریب سړی خوښ دی از او سره نکاح کوما او خپل حق ساکتو ما او دا اولیاء پہ اعتراض نشتا ناغیتا اختیار حاصل لے اغیتا اختیار حاصل لے دتوارو مسلو کے فرق دے یو دینی اعتبار سره کف جوڑی دلی ادویم نسبی او مالی اعتبار سره خبر دا نو دینی اعتبار سره خود رب حق دے دیکھ خدا سکولی نشی جدو مسلمان خدا ما دا مخفل خو خرا که اندو سر وادو کو ما که سک سر دا خو ناجائزو ہاں کدا مال کمی او زیادتی دے دا نسب پہ اعتبار سر لگ بگ فرق دے نداوز دخل حق دے. واتق اللہ یرک وعد اللہ نا حقوق یہ کم وما دا دی زنانا وتخفی فی نفس کام اللہ مبدیم او تا پٹ ساتلا پر اخفل دلکی اگا خبرہ چے اللہ غیل را اخکارا کون کے ہو دا خبرہ غلط را چے نبی دا گختل چے دو سر وادو کم اخوخ شوی وا چه خواخه شوی و ده نبی علیه صلات و سلام خواخه و نمخ که و سر اولی واده نکو دا خو ده نبی علیه سلام رشته دارانو که رات للا مطلب دلتا داده چستا پزدکه کما یرا کولا ناغا داوا و تخش الناس و سره ده چه یرا خلق بخبری شروع کی ذکر رواج پتا ماتی کنا تو خو دا رواج ماته چه دا سی زوی سم زوی نده او دا سی زوی دا خد سرا نکاح کول دا سی دی نو دا خلق و را خبر و طور و لخیال بری پر ازره که راتو او اللہ ویچ دا با کی گی دا خلق دا خبر او کی خوچ رواج مات شی دا مطلب دی و تخفی فی نفس کا ملاہ مبدی ہو و تخش الناس او تایر کولا دا خلقونا اس برستوی اللذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہو ولا یخشون آدن اللہ اللہ مبلغو اب یار پیغمبر گن تک مبلغو اگر وہ بالکل صفا خبر رسی تا خلقو دا الزاماتو افتراعاتو دا بدنامو لگولو دا خبرو دا بایس خیال نساتی واللہ احقو ان تخشاہو اللہ دیر لائق دیم چی یرو کتو دا دغی اللہ نام فلما قضا زید منہ وطرن کلچ پورکو زید منہ دا دغی بی بی زینبنا وطرن خپل آجتو یعنی طلاقی ولور کا کنار طلاق نام دا وطر خپلا مانا را حاجتو زو وجنا کہا او عدت تیر شد آو سرو منی عدت تیر شد طلاق نرستو پا نکاح سرا درکل منگا تاتا داز بی بی زینبو لکے لا یکونا علی المومنین حرجون دا دیر پارا چنوی دا مومنان دا پارا اس قسم لتنگستے آم حدیث دا بخاری دے او ترمیزی دے چھ دے زینب و فخر کو پا نور بی بیانو باندے چھ تاثر و خپلوانو وعدہ کردی او زما وعدہ اللہ کردے دے فوق سبع سماواتو لکے لا یکون علی المومنین حرجون تدیر پارا چی پاتنشی پا مومنانو ستنگستیا فی ازواج ادعیائیم فحق دا نکاہ کولو ادعیائیم دا متبناگانو دا بیبیانو سرائے اذا قضو منہن وطرام کلچ دید آغینا پورا کفل حاجتو قضو منہن پورے کر آغینا وطرا کفل حاجت یعنی طلاق والا ورکو عدت ختم شو نکا بیا وسر سوک نکاہ کی نٹک دا نبی علیہ السلام وسر وادو کا تر قیامت دا قانون شو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن او داتن ام معلوم شولا چې د ضرورت په وخت کې انسان خضر طلاق ورکول شي قضا زید منها وترن اذا قضا منهن وترا یو د زید خبره ده او بیا د عام انسانانو تر قیامت پورې خبره ده ضرورت د دې تقاضا کی چیر د اخذ د نشم ساتل طلاق ول ورکی دا عیب نه ده زمونږ په پښتنو په معاشره کې دا عیب ده بیا ته زم طلاق لکه زن طلاق چه خود لئے طلاق پر کری دی دا زید نومی اغسط تیرے ضرورت تی دائی پوجہ سرے طلاق پر لور کری دی وکانا امر اللہ مفعولا او دید اللہ حکم مفعولا کڑی شوی کم چه تکوینیات تی امور تکوینیا اغسر ترسی ما کانا علی النبی من حرج خطاب دی پیغمبر تا نشتا پا پیغمبر باندے اس قسم لتنگستیا فی ما فرض اللہ علا فاغس کے چلا دا غر پارا مقرر کردا و مقدر کردا فرضا فمانا دا قدر او دا قسما تکویننو یا تشریعنو تشریعی فرض دی یا تکوینی فرض دی اللہ یو خبر مقرر کردا نبی باغا سر ترسی سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو سن اللہ ذالک سنتنو اللہ دغا طریقہ یو طریقہ گردہ ولی دا فی اللذین پا بارد آگا چاکے خلو من قبلو چی تیر شوی دی مخیر دی ددنا مخیر نور پیغمبران تیر شوی دی ندک شانتی طریقہ بوا یا که سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو پشاند طریقی دا اللہ دا آگا چا پا بارکے چاکے خلق مخیر تیر شوی دی ددنا پیغمبران یادی اغیم تنگستیا پا دیدنونو کی ندر آوستے او دا اللہ هر یو حکم چه دین آغی سر تا رسول دے فدیم دلبانی ہوئی وکانا امر اللہ قدرم مخدورا مخی ہوئی مفعولا او اسوی قدرم مخدورا وکانا امر اللہ دے دا اللہ حکم قدرن یو اندازہ مخدورا مقرر کڑی شویم دا مخکرو پیغمبران هم خذی وی دستام خذشتا مفسرین دل تلیکی دا داود علیہ السلام سل خذی وی او وینزل علاوه او سليمان عليه الصلاه والسلام دریس او خذوي وكان امر الله قدرا مقدورا ما كان الذين يبلغون رسالات الله دا صفت دا الذين خلو من قبله كم کسان چې مخکې تیر شوی دي پیغمبرانو نو دا غیره پر یو صفت ته محلا یا مرفوع دي او یا منصوب دي الذين چکل صفات الذين خلو من قبل لپارشن معنا بدا کو اغه مخکنی پیغمبران داسیو یبلغون رسالات الله چر سوال بدی د الله احکامات و یخشونه او یری دل بدی یو د الله نا او نو یری دل دی یو تن به د الله نا چکل صفات چې چارا پارا د الذين خلو را پارا د زړو پیغمبرانو خبره کی چې دا غي په دغه کې بره چایا راتره خانه راتللا نو اے نبی ته خوچت پیغمبر ته و هم دغه خبره کوي او چا په دغه کې د چا د الزاماتو نه د خبره تور نه وطن متاثر کیږي یا اوس کوم ټول مبلغین دي او د نبی دغه باره کې خبره ده الذين کسان یبلغون چر سوی رسالات الله د الله احکامات او یخشونه و دی با یریگی یو دا اللہ نام و لا یخشونا حدن الا اللہ نبا یریگی دی یو تننا بید اللہ نام نو گویا نبی علیہ السلام تاوی چه تا تبلیغ فعلی بام که کنا یو تبلیغ قولی دی او یو تبلیغ فعلی دی عملا با تو خلقو تخی چه دا مسئلہ دا سی دا و وکفا باللہ حسیبا بس تے پورا دے اللہ حساب کو ان کے خطاب دے مومنان تا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد پلار دیوتن من رجالکم دا سڑوستا سنا یعنی داغ بچی خوو لیکن پوڑکواری کم رشیوی دی اگی غٹ شیوی ندی بلوغ تا ندی رسید دی دلتا ما کان محمد ابا کے ابوت لرکو پلاروالی والا نفکو دا دین مراد ابوت حقیقی شرعی دے نبی شرعی حقیقی نسبی پلارو اگر دا یو تن دا رجالونا نشی جوڑے دے چه پاغبان دے دا ابوت حقیقی احکاماتو اگر نافذ شی میراث شو وجوب دا نفقی شو حرمت دا مساہرت شو نور چلی سر رقم احکامات تعلق لری دوی مدارا چه نبی زمون دا والد غنتا که خودے نستو براشی ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم مخی ترشوی دی ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم نو گویا پیغمبر خپلے ویلی دی ابو داود کے روایت تے انما انا لکم بمنزلت الوالد زستاد و رپارا پا منزلت والد یما دلتا چه کم ابوت نفکی دا ابوت حقیقیہ دے حقیقت شرعیہ دے کہ پاغبان احکامات مرتب کی گی ولیکن رسول اللہ لیکن دا اللہ رسول لے نبوت روحانی ثابت شکن رسول دا امتیان دا پارا روحانی پلاروی وخاتم النبیین او ختم کون کے رتول دا پیغمبرانو دے نکمال دا ابوت روحانی ثابت شا زمونگا دا سے روحانی پلار دے چی دا آگا کمال دارے چی دے اخری پیغمبر دے او تر قیامت پورے بل پیغمبر نرازی وکان اللہ و بکل شین علیما او دے اللہ پاری او سیزبان پوام مومنان تا خطاب دے یا ایو اللذین آمنو اذکر اللہ ذکرن کثیرا دیتوی اصول فوزو دا کامیابے پا اصولو کے یو ذکر دے او دویم تسبیحو اے مومنانو یادوی اللہ لرا ذکرن کثیرا پا یادولو دیر سرام اللہ ویر نشی ستاسو غالب اوقاتو اور دیر احوالو اگر دا اللہ پا ذکر بانے مشتملی وسبعو پاکی بیانوی لدر پارا سبعو عما لا یلیق بہی چھے دا کم سرا دا کم صفاتو نا اللہ پاک دے ناغے کے پاک گنے سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون بکرتن واسیلا سبا بیگا دا مطلب نہ چھے گرما مازیگر نا دیکھ اشارہ دا دوام طرف تھا بکرتن واسیلا دادوے صرف دا افضلیت پا وجہ سر ذکر کرل ملائک دا شپے و دورہ دے پدے دو وقتوں کے راضی و جمع کی گی دا بکرتن واسیلا ذکر ہو شنور ہر وقت ذکر ہو کنور ہر وقت اللہ یاد ہوئے هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو دا غذات تے یصلی علیکم چخفل عمر رحمتو نارالی کی پتا سو باندیم و ملائکتو او داغا ملائکوما دعاگان غاڑی ستاسو را پارا لیقرجکم من الظلمات الانور ندیر پارا چی تاسو باسی دا تیرون آرنا تا دا شرک و دا کفر و دا جال و دا رسمون و دا تیرین رنا دا ایمان و دا علم و دا سنت تا رواج ختمی گی وکانا بالمومنین رحیما دے نتیجو علی رو باسلا او دے پا مومنانو باندے رحم کا ان کے تحیتهم دیتوی رحمت دنیاوی هو الذی یصلی علیکم و ملائکته نیو رحمت اخروی دے کنا تحیتهم دا رحمت اخروی دے سلام ددی پیشکشے ددی ہر کلے ددی یوم یلقونہ پکم اور شدید اللہ سر ملاقات کی سلام دعوا پاس سلام علیکم سرئی وعد لهم اجرن کریما او تیار کڑ دے دی دا پارا اجرن کریما ثوابنا دیر خیستا و مزیدار تیار کڑ دی دیلا ثوابنا خیستا دیتوی نعمت جسمانی نعمت جسمانی رحمت دنیاوی رحمت اخروی یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدہ خطاب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اے پیغمبران مونگا تلگلے شاہدن دا حق بیان کا ان کے دل تر شاہدن نمانا دا بنا لے چی حاضر و ناظر ہو اور نبی علیہ السلام دا عرصن خبر دے اور ہر کس دا مر نرستو ہم اگا بالکل پی جنی زکا حدیث کے راضی حوض کوثر لبس کسان راضی او بو بس کل غواڑی ناغا با پریشتے پرستو کی ازو اچھا قوام او سیحا بی او سیحا بی زمامل گری دی زمامل گری دی ما تب اوئی انکا لا تدری ما احدثو بعدک تا دا پتہ نشتا جدے خلقو زستان رستو سجو کریو نشاہدن مانا را دا حق بیان کا ان کے ومبشرن او خوشخبری ور کا ان کے ونزیر آئیر ور کا ان کے ودائین الاللہ بیزنہی او دعوت ور کا ان کے الاللہ دا اللہ توحید تام چھے خلقو دا اللہ دا ذات اقرارو کے اور اس تو بے وحدانیت ہی تعالی اللہ مالوسی ایمان پا پیغمبر بانے روڑے دا اللہ ذات صفات افعال لدین ازان خبر کے وداعین الاللہ اور دعوت ورکا ان کے دے دا اللہ توحید تا بی اذنی ہی دا دے اللہ پاسانا ولو اذنی ہی مانا کی تسہیل ہی دا دے اللہ پا حکم وسراج منیرا اور دیوارو خانا چکم گمراہان پا تیارو کے پراتری دے جہلو آکا سانتا ورنا ہم دا دے زینا ملاوی گی دا دے پیغمبر دا سنتو اور تابدارے رنے کوانا غسترن بس دیو پا تیارو کی وبشر المومنین زیر ورکا مومنان اللہ بیان اللہ من اللہ فضلا کبیرا چھر زیر پارا دا اللہ را طرفنا فضلا کبیرا فضلا کبیرا مانا را عطا ان جزیلا ورکڑا دیر لویا دا اللہ و دیر دیر سور کی ولا تطع الکافرین والمنافقین دی سورت ابتدا سرے ہو لگوا یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین او ممنا را کافرانو دا منافقانو دا تفریق پا دے نزیرن باندے تا یرا ورکوا دا کافر و دا منافق پروا مساتا و دا ازاهم او پریگ دا زرر دا دی ایزای قولی چورتوی بد رد چورتوی رکی گی دی بتا پس خبری کی بد رد رٹ سپوری بوائی دا خبر و دا دای خبر و دا خیال مساتا اس سے کل انسان تو تکلیف رسی زڑے لکھپکی گی ددے علاج سرے و توکل علی اللہ او توکل کوا پا اللہ ولی اللہ بانے توکل کوا وجہ وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ وکیلا کارساز خطاب دے مومنانو تا یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اذا نکاتم المومناتو کلچ نکاو کے تاسو دے مومنو خود سرام دا نکانا مراد دی دے کہ بل اتفاق عقد دے ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن یعنی جمام بستری نرے شوے کنا رستو آیت پہ دلیل لے صرف قیدن چورتا منگوائی وغش شوے دا نکاہ ایجاب و قبول شوے دے بیا تاسو دیل طلاق ورکوے من قبل ان تمسوهن مخیر دینا چی تاسو دا دی سر یو دے شے یا حقیقتنو ایا حکمنو حکمن مانا خلوت صحیح رالا دا خلوت صحیح جو کم تعریف دے اگر صادق شو یا ان مصدریہ کا مخیص تاسو دے ہو دے کے دلنا دی سرام فما لکم علیہن من عدت نحکم و سورا نشتا پتا زبان لسو عدت فما لکم نشتا استاسو رپارا علیہن فما لکم علیہن نشتا پتے خضبان لستاسو دوجی من عدت سا عدت تا تدونا چشمار تاسو غیل رام چھ کلا یو تند چا سر صرف نکاح کر دے او ایجاب قبول شوے دے ہم بستری نر شوے آسے خلوات سے یوم نر شوے دوار آسے چھتا ناس کم نر یو دو مینٹا یو مینٹو نو فما لکم علیہن من عدتین فوراً بل سڑی سر نکاح کولی شی فدی صورت کے سے عدت نشتا چتا سکنے دا عدت شمارے فمتعون نو جوڑا جامع اور کوئے دے خود اللہ چې کم عام عرف کې جوړه جامه او توی لکه په دې زمانہ کې کمیسو پرتوګو او لوپاټا دا والا ورکه او دکا زمونږ فقهاوم لیکي بدایو سنایو کې وي د ټولو نه هغه کمه کپڑا چې خز عام عرف کې پای باندې ځان پټي او چې کله باروزی نو داغه پکاری گیا کپڑا یا د پړونی وسره مل ورکه بورکا والا ام وسره ورکه وسرعوهن سراحا جمیلا او پریک دے دل را په خودو خیستا وسره خبر وسره خو کې او رخصتی په خیریت سره دی وشیدای په دې باندې پښتانه چې تعامل کی بس وګ جدائی را لا کپاره وځي او دار چا نقصانی نو تر قیامت پورې بدغه دشمنه په خاندانونو کې بیا چلیږي نو چې کله دا خبره رخصته نو پکار دادی واجب را دا خبره چې متاع بوله ورکه فمتعوهن او بیا به ته واپسوم ناخلی او سخت جواب هم نه استعماله اخو په خیسته طریقې سره بوله چوچو ورکه یا ایو النبیو نبی ته خطاب دی په دې کې لګي او سو حکم ندی اے پیغمبرا اول حکم ان احللنا لکا یقینا مونږه حلال کړی دي ستاره پارا مونږه حلال کړی دي ستاره پارا ازواج کلاتی ستاغا بیبیانې آتے تو اجورون ستاغی لا مہرون ورکڑی دی دا خودار چار پار دا قانون شو چچکل یوتن دا خود مہر دا کو او اجاب و قبول شو نو دے خود شوا و علال دا والا انا احللنا نو دا نبی خصوصیت شو دیجے که دا نبی خصوصیت ذکر کی خالصت اللہ کا من دون المومنین نو دا نبی خصوصیت داری پا دے کے چه دا سلور نا سیوا دا سلور نا زیاد خزی ام پیغمبر کولی شی احلن نالک آزواجکا او کاغا مهاجری او کا غیر مهاجری یو حکم داری دویم وما ملکت یمینو کو انا احلن نالکا ما ملکت یمینو کو اولا لکڑی جمون ستار پار آغا چه مالک دی خلاص نستان نو دا خود آر چارا پار دا سی دی دا نبی سے تخصیص شو دا نبی دا تخصیص تے چه دا غدا کم وین زدہ ماریا قبطیا اغام دا ایچ چارا پارا حلال ندا مما فا اللہ علیکو دا غنا چه اللہ تعالی پا غنیمت کے در کڑی دا دو حکمونا یو دا چه ازواج کاللہ تی ادویم وما ملکت یمینو کدرین وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ او لونا د ترستا او لونا د پپوستا څه مطلب د پلار غاړه ته کوم خاندان روان دي د پلار د خاندان د جنکه تر او ترورو دا د پلار سره تعلق ساتي کنه یو د پلار رور دي چې تر وته وي او بل د پلار خوري چترور وطی پپوت وی خلق دلتا نو دا دا سی خضا دا سی جنے چستا دا ترور یا دا ترلوری نائے سر نکا اغٹی کو خوا سر شرط دلتا دارے چی اغا با قریشیی نو قریشیی خو بی خو مہاجر بی تا حجرتی نہیں پیڑی کنا اللت ورپس رازی اللہ تی حاجر نمعا کو دا قیر احترازی دے هجرت نه بغیر نه کیږي دا د ارزړې د خپل تر لور سره اره پپو د لور سره واده کولی شي دلته دا خصوصیت ته چې د هجرت په خیر سره دا جنې مقیدې مستار پلار د خاندان سره تعلق لرون کې جنې کې چي دی دای سره ستا واده کیږي و بنات خالقا او بنات خالات کو او غلونا د ماماستا او لونا د ماسیستا د مور طرف ته چې کوم خاندان چلے دلې دې اکا جنکا یادی زکا ماما چاہتا ہوئی دا مور رورتا ہوئی و بنات خالات قوماسی چاہتا ہوئی دا مور خورتا ہوئی ستا پلار دے رور و خوری دی مسئلہ وشوالا ستا مور دا رور و خوری دی مسئلہ شورو دا دا دی سلور وارو دا ترلور او دا شانتی دا ترور لور پپو او دا ماسی لور او دا شانتی دا ماما لور دے سلور وارو سر نکاستا سید خو پیو قید سر مقاید اللہ تی آجر نماک اگا خزی چیجرت اکڑ دے ستا سرام دا قید احترازی دے غیر مہاجر سر نا پستا دے خپلوانو کی امدہ فاغی اجرت نرے کڑے نو دا غی سرستا نکاست سید ندے نو یو شرط والا داشو چھ پا عمل دا حجرت کے با موافقتی دلتا معاکوی معیت زمانیہ قید نشتا معیت زمانیہ دا دے دا قید نشتا بس خوش حجرتی کڑی نو دا دے ندا او تلو چھ کم غیر مہاجری غیر مہاجری سر تو وادن شکولے مہاجری سر کولے شکز تا سر راگ دی کہ سورہ دروس تو راگ دی خوش در رسی دری حجرتی کڑی دری حکونا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً أَيُّ خَذَا مُؤْمِنَةً سَتَرَ پَارَ حَلَالًا إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً كَافِرَةً وَتَلَا اسی کافر خود اچارہ پارا نہ حلالہ د نبی سے خصوصیت تے ایو عبادت نفس حال النبی کچرو بخی خپل دان پیغمبر تا یعنی داستا خصوصیت تے کمہر پک نیوم او وحبت نفسها والا عملی زانه بکت آتا دنور دا پارنا التا خوب مهری خستال پار بے مهر دا مومن خدا چک دا ان اراد النبی ان یستنکی آم کچتا نبی رادو لرلام کچرت دا نبی غواری چی پنکاس رو آخری غیل رام دا سلور کس مخد ذکر کردی دا دین علاوہ نور پینزمہ پینزم کے سمچے دے اغاو پکنی خالصت اللہ کا من دور المومنین دا احکامات خالص تارا پارا دی دا نور مومنانو دا پارا ندی بعد مبسرین وی دا خالصت اللہ کا دے اخری سر لگی سلورم حکم سرا ومراتم مومنتان سر بسو خوالام عظیم شریفی طول سر لگی اور دے کمونگا خصوصیت خصوصیت دا نبی ذکر کو دا خالص تارا پارا حکم دے نور مومنانو لکھو ندی نور مومن نور مومن خلق سڑی چی دی اگی چی کلا وعدو کی نو خام خوابا ولا مہر شرطی قد علمنا دا مہر تذکر دکا کی یقینا مونگتا پترا ما فرضنا علیہم دا آگے چی مونگا مقرر کردی دا پا دی باندے فی ازواجیم فبارا دا بی بیانو دا دی کے قد علمنا یقینا مونگتا پترا ما دا آگے مہر چمنگا مقرر تیا کڑے دا پدی باندے پا بارد بی بیانو دا دی کہ دا آیت ندا معلوم اشولا چی دا مہر یو مقدار یہ مقرر کڑے دے فرضنا او علمنا تا دینا دا مہر تعین معلومی گی ہاں دا دا چی قرآن دا نبی خولی چی دا مہر اقل مقدار اغب سی ناغب یا پا حادیثو کی رازی او فرعی اختلافی مسئلہ دا زمونگا پنیز بانے کم سے کم لس درہم مہر بئی لگا پینزم اسی پارا کے ترشوی جی وما ملکت ایمانوم او پائے سکے چا مالکان شوی ری خلاسو نظر دی لکے لا یکون آلے کا حرج لدیر پارا چرانشی پتا بانے ستنگ سیام وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کے او میرا بان بل حکم یو ذکر کی ترجی منتشا منہن دا آیت مطلب دارے چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پارا دا بیبیان پا منز کے کم تقسیم چی دے وار مکرر اول شپتے رول دا چی دے نو ضروری فرض او واجب ندے دا غخپل خو خارا چی سکی خو بیاو ما دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادت شریفہ بداو چی تقسیم بے کو او وار یہ دار خزی شباشی چی ورطوی اغبان واجب نو خو مقرر کردی ورزان نپارا نو داغی تذکرہ کی ترجی منتشا او منہن نام دوستو کولشی تو اغا زنانا چی ستا خوخشی دی بی بیانو نام ستا چی کمی خزی خوخشی جی دار روستو که او ام بستری و سر نکے نو دا دیر تومی جادت تی میمونش والا جویریش والا او دغه شانته پاغه کې ام حبیبه شولا صفیه شولا سودا شولا رضوان الله علیهن وتوی الیک من تشا او ځان سره یو دې کول شي هغه چې تاسو خوښی عائشه تنها ډېره خوخره حفصه رضی الله تعالی عنها خوخره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها را اوس څه کوم خبره شروع در زینب رضی الله تعالی عنها تا ته اجازه شتا کوم رستو کې د نمبر نه او کوم رانیز دې کې د دې دواړو تا ته اختیار دی ومن ابتغیتا ممن عزلتا فلا جناح علیک دا بلا مسئلہ ذکر کی یو زنانا تار تقسیم نروستو کرلا او دار وطوویلو چستا سیسا ما سر نشتا اتبا دمان لرے اب بیا تداوی چی یار تا دان سر رانیز دی کوما نو طلب کوم دی نو پدیم گناہ نشتا خیر دکا یو زل روستو کرد دن بیا رانیز دی کولیمش ومن ابتغیت آغا چلٹویتو طلب کویتو ممن عزلتام دا آغی کسم نا چی جدا کریویتا دا ممن عزلتا دا ابتغیت را پارا مفول بیهی تا چی کم خضا جدا کری دا رستو کری دا لکا او اگا بیا رانیز دیکے فلا جنا علیکو بیا ام پتا باندیز گناہ نشتریم ذالک آدنا انتقر را یونون دا تا تا دا دیداز پارختنا دا تا تا اختیار در کول استاخو خرا وجوب دا یوی خزی نشتا چه اگر اخپل استحقاقو گرنی او اگر یقینی مطالبه و درخواستو کی دا سکو نشتا دا ولی ذالکا دا خبرا چستا اختیار تا سپارل شوی دا پا دی وجہ ذالکا آدنا دا دیرنیز دیرا ان تقر را آینون چی اخیگی بار دیدا استرگی خوشحال بھائی بولے خفگان کو پاگ وقت بھی چی اوتن اگر دعوت استحقاق لدی چی ما تخپل حق نشی ملاوے دے نز اخپل حق را شکوما نز اخپل حق پا زور آخلما او دل تا تول تبرعات تی نز تبرعاتو که خزور نچلی گی که در اکڑا سی سب راکن ام خرا اکا نیدر کین ام خرا دی دیکھتے اسی او غریب سڑے رے اگر سوال کی دی اوتن نا چی مالا پیسے راکا نز آگا خوارا تا پیسا والا ورکیو کنا ورکی لیکن اگر تا دا حق نشتا چا پا زور دا اگر نا پیسا و غواری ہاں کچتا مثلا ما دا چانا سپا بازار کسا شیخ است دے او کرس پیسی دی پا ما باندے دا دا اگر حق دے نا بے خامخا دا مانا غواری دل تا داوی انتا قر رایونون نسترگی بے پا دی اخی گی چیر دا مونگ دا پارا خوص فرضی حق خونو دا دو دام دیر احسان دے شکر دے تبرو دا دو اور دا میرا بانی دا بیا بنا خپا کی گی کنین خفگانو پا کہ بیا دیر رازی واللہ ولا یحزننا او دیبا نغم جنیگی ویرزینا خوشال بی بما آتے تون کلوہن پائس سرا چتا دیل ورکڑی دی کلوہن دا ٹولی بی بیانی دا ٹولی بی بیانی آدم دیل چتا سور کرلو نا پاگے بانے خوشال شو لکر یو تن دا حق دے ضروری او فرضی چا غلبت دو ڈوڑے ایو چرک دورا دی ورکے ناغبا خپا کی گی که تاوالی جکم دی یو دوڑے ورکرلا ایا نیمگڑی چرک دی ولو ورکو اکانا تا خیراتی او کار کے نبسا با خوشحالشی جیرا سو ضروری خبر کنو چی دا سیسانی را سروک دام دے را دا واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ پوئی گی پاگی سو چستا دا پدلونو کیلی ستا پدلک سو نمین دا کمی خد سر دا اور کمی سر نا دا پاغی باندے اللہ پوہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بویلو چھ دا خود ما تقسیمو ادون دا ما وسو اختیار کے ہو ما پاغی مرا نیسا چھ کم دا ما پا وسو پا اختیار کے نیشتا وکان اللہ علیما حلیما دیوا دی ما فی قلوبکم خبر نا دا خبر عام کی اور دی اللہ علیما پوہ حلیما صبرناک لا یحل لکا النساء من بعد دل تا مطلب دارے چھے اہل قرابت چکم ستادی خپلوانو نو پدے کے مخ کے مسئلہ تیرا شولا اللہ تی حاجر نماک چھے غیر مہاجرات دل حلال ندی او پنور خودو کے غیر مومنات دل حلال ندی پنورو پردو خودو کے غیر مومنات دا دل حلال ندی او پخپل تبر کے غیر مهاجرات دل حلال نه دي، نو په ټبر کې درلا مهاجرات حلال دي، او په غیر ټبر کې درلا که مهاجری او که غیر مهاجری خو مؤمن بی هغه بدل حلال دي. د دین علاوه لا یحل لک النساء من بعدو، ندی حلال ستاره پارا خزی من بعدو. پس د دې سلور قسمونو نام اقسام اربع ذکر شو، د دین علاوه ساره پار نور خزی هغه حلال نه دي. یو مطلب داره چې من بعد الاصناف المذکورته، دا به د مخکنو احکاماتو د پاره یو تاکید وګرځي. دویم دا لا یحل لک النساء من بعد، دی وخت چې کومه خزه ستا په نکاح کې دي اون دک دي، د دین علاوه د لوس نور حلال نه دي. ٹھیک ده، رسول نه سی واشوي دي یی ده، خو چې دا کوم دین داد دي. ولا ان تبدل بهن من ازواج، او نه دي جایز تارا پارا چې تبدل کې بهن نه د دې په بدل کې من ازواج ان سنوري بی بیانې. دا دلم چې نه دي چې ویل طلاق ورکي او دا غیر پدای باندې بل اراده نه کوي. ولو اعجبک حسنون، اگر کو خو خوی تعالی رام حسنون خائص ددی. مفسرین لکی چې اسد نبی علیہ السلام د اسماء سره لګمینه وا، اسماء بنت عمیس ورتوی در جعفر رضی اللہ تعالی عنہ خزوا. کله چې هغه وفات شو، از موتا کې وفات شو، نو دینه پس د نبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ چیر واده سره کومه. د آیت کریمه نه یو مسله راو وتلا، ابن عطیہ هغه دلیل نیسی ده دی آیت نا چې کم سړی دی وی خزی سره واده کول غواړي، نکاح کول غواړي، نو کچې ته یو نظر ورته ګوري کنا اجازه پکښتا. ولو عجبک حسنون، ځکه نبی ولی دی کنه یو نظر الا ما ملکت یمینو کو، مگر هغه چې مالکان شوی دی خلاصون استا، یعنی هغه کتابیه را استاره پر حلال ده. او په دې کې تبدیلی کولې شي، ولا انت بدل بهن الا ما ملکت یمینکو، نو په ما ملکت یمینو کې تبدیلی هغه صحیح ده. وکان الله على كل شيء رقيبا، او دې الله پر یو سیس باندې نگاهبان. خطاب مؤمنانو ته، یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو، آداب ذکر کید دعوت چته د واده روړی شوی ده کنه، حضرت چاوه چې د واده مامل می نو طریقې کار وسی. لا تدخلوا بيوت النبي، مداخله کې تاسو بيوت النبي د نبی کورونو ته. د نبی چې کم کور دی نه یې کور ته مداخله کې. اکثر مفسرین وی د دې آیاتونو تعلق د نبی علیه الصلاه والسلام د زینب سره چې کله وادو شو دا واقع سره دی. انس رضی الله تعالی عنہ وی سخل کو ته ویلو چې تاسو ودما میلمانه یې، دعوت د ولیمې بئی، ناغي بیا ډیر مخک راغلو خبرې کولې او وروډه لانه و تیارا. ابه چې کله وخړلا نوم پکې اوسوتن ناستو غب شپې لګو، انبي عليه السلام هغه ورته قتل او پزړه کې راغلو چې را دې دې جن لړشي نه خوي، اور ډیر شرم د وژنې و تاګ نشه کولې. نایت آیاتون راړل، لا تدخلوا بيوت النبي، مداخله کې تاسو د پیغمبر کورونو ته بغیر د دعوت نه. آیت دلیل لپدې چې د پیغمبر کور غلې چې کم کې د پیغمبر بیبی ده، نه چې بیبی ده دا پاله بیتو کې شوا. الا ان یؤذن لكم، مداخله کې د پیغمبر کور ته په حال الله والو کې. الا ان یؤذن لكم، مگر دا چې اجازه وکړي شي تاسو ته، تاسو ته اجازه درکړي، دعوت درکړي، کارت درغړي، وینا شوی سړې تدري الا طعام خوراک تا غیر ناظرین نه. یو ادب خدا دے چې بی اجازه ته مدا توفیلی م جوړېگا. دویم غیر ناظرین نه هو نبا انتظار کون کی دا غیر پخوالی نه او د پخوالی د خوراک د وخت نمخ کې مدا چې دا توې جدا وکړه پخېږي ادا هډر نه وخت شو چې تاسو 12 بجې خولې دي تا ته چاوي چې لسمي بجې ځا ایا ولز بجې ځا چل تک رډډه والي رجدا وکړه پخې دا ځکه اړو زما چه دعوت نه در کړي به ست خو مزا اګه ست د توکو نوم پټه مزا دانه چې ډوډۍ و سبا کې خې دخري او تل ور لنه نه ولکن اذا دعيتم دا مخ کلا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم سره لګي بي اجازهت مزا لیکن که دعوت در کړي شي تاسو ته فدخلوا بیا داخلي غیر پیغمبر کورتا یار یو کورته چې چارته دعوت درکړي داغه ډیره وزیتا دوا دفا درې مدب زکا فیضا تویم تم بند شروع کله چې تاسو ډوډۍ وخوړل نو خوار شئ فورن بیا خوریږي هلته کې جکېږي ما خبرې ما کوي خزی بس وکړي ای غدری ورځ مخکې راغلی او ورځ بروستو زی ای دادا ما د پپو د ماما د ترور د زویس چه بالکل سکز وی او در آغی کور ده نال تا بناستی و خبری بکی که سو نا اردی رت دعوت در کردی ده سو کم وقت رت دعوت ملو شوی ده ای خیال ساتا او چه کل ده گتا او سطلا نو بس سپلی پخ پوکاوا کیڑی پخ پوکاوا وردا فیدا تایم تم پنت شروع ولیکننی مظلم ازل ممن اذا تعیمن تشر مقامات کی دی ته په خوانه د ماوی د عادت ته ګوتې سټم نه بیا پاسما ولا مستانسینا له حدیث او نو زړه لگاون کی له حدیثن غف شپ او خبرتا اذن چ ماوی او تاوی تال تک رډډ والی ان ذالکم کان یوز النبی یقینا دغه کارونه چې تاسو ته ذکر وشو خفه کوي پیغمبر لرام ویا ستا کار داره چه کوربا با نخپکه دا بلا دبتی رو و تکنا میلما با کوربا نخپکی دا با مقامات کیوم دی و شر الازیاف من آد المضیف و سامت تکلیف خطرناک میلما غره چه کوربا لغم جوړ شو دا ټول طالب علمان چه دی دا میلمان دی د نبی علیه صلات و سلام در روحانی علومو نو دا چه کار بنو کی چه بیا تیروس تو نبی خپایی چه گوره تو خود اما میلموی اتازه خپا کرده ما زما جامع یوشان و زما صورت یوشانو او تا بلشانتی صورت و جامع جوڑه کرده دا زما را اخلاق و دا عادات و دا خپلولو کوشش تا نده کرده فیستحیی منکم ناغبا شرم کیستا سنا حیاب کیستا سنا والله لا يستحي من الحق او الله حیا نکی من الحق ته ټیک خبره په خونه کې حق دلته داره سم خبره چې دای په خونه کې حیا چ کم دینا غن کی وایدا سالتم ون نامتان او کله چې تاسو غواړئ د دې امهاتونه متان سسیزو سسامان فسألوهن من وراء حجاب نمطالبه کوي د دینا من وراء حجاب د پردینا خوا و اذا سالتموهن کله چې اراده ستاسو د غختلې د دینا نفسألوهن کله چې ستاسو د اراده چې هر ماته سشي په کار دی دی په کور کې دی یا سره مسلې تاسو کوما بغیر د دینا غن کیږي نماز کې و پردا راز وړاند کی نه ده نه روستو با فسألوهن من وراء حجاب ده حجاب نبا آخوا بیا خبره که حجاب یو اغره چه ده خود زان لپا کور که جو کرده ده دیوالون ورطوالی دی تا دیوالون ده دی کور نگیر چا پیرا پا دیوجه دی چه بارانی خلقو دا خود اونو بینی لیکن پا خود کم نقصان ده از امون پا رواج کم نقصان ده خود او پا سوڑه کی گوری اغا پا بلینن دارکی او کوٹی تر آخط دی دا دیوال دیل جو کرده دی دا کار بطنکه دار دی خد اخپل نقصان دی اکل دا معاشری نقصانی دا پنجابیان چی دی نا دی خد دی مازیگر که دا کنج نونی سی نا پا پارکونو بانی گرزی پری خاریو که زمونگ پختانو خدا سی نکی چه خد دی رکنج نونی و باری گرزی خدا سکی چه لار اخپلو اگر کنج نرونی سی چه وی تو خود ما دا ماما دا کاکا دا پپو دا ترو دا زوی دا کروسی دا خپل سکه خورئ نا به کور ته دن نه بوزي پردي خلک دا پښتانم کور ته بوزي خو لیکن رنګ یې والا بدل کړی دی دا زمونږ بے پردی خپل لے ادا زمونږ لری خپل لے نا هغه کو قرآن سورت نور کې رہے تذکرہ وکړه لکنه نشی یو دی هغه پنجابے بار سریږي عدل ته پردی دن نه راضی خود نه دی طالبان کور ته دن نه پریږي پخاوے پر خودل خوزی نپری دی او دا جڑان نپری دی سڑی سڑی او دا گجران نپری دی دا پردی خلق رہے آن نور خوچی دا دے کلی او دا دے چمی کنا دا ٹولی او ٹبار دے آر کور ایڈو پتا نہ لگی بس سوک ورکار زی یا سوکتے نروزی دیوارون ردے را پار دی چی دا کارما کوا دا یو قسم لحجاب دے بیا که ضرورت د دې پیښه شو چې ته د کور نه باروزه نو مساله را روانه ده وسو یودنینا علیهن من جلابی بهن بورکا بدان لساته خو بورکا به پیشنی نی ځکه بورکا دل رچ ستا د بدن کا دکامت او خایس پټ شي نه چاغه به بورکا نوخ کار شي نه بیا خو ز پیدا نشتا آیا غټ صادره پړونه اگر بستائی جلابی برتوی رستو چه ترخپو پوری کنا ترنی مکو ناٹو پوری نا لن لن پڑونی پا کم راو تیرے وڑے وڑی لو پٹے ایدہ پا کے پڑونی رے دا سے چه داغے مخ پا کے نخ کاری داغے لاسون پا کے نخ کاری داغے بدن پا کے نخ کاری داغے دا زینت جامع یا نور کم سیزون دی اگر پا کے نخ کاری زکه دا خزه د سر نواله ترخ پو پوره الحره عورت مستوره دا عورت ته دریم دا چې دا کلمونس کی راغه مسله ذکر شي ر بیا خدا کا مخ کار کیو ټیک دا آیا کدا کور کې سوکنی ار سر وخت ښکارین هم ټیک دا کدا مین ښکارین هم ټیک دا او بنیادی شیخ ولدار چې لګ ټیکو دي کی وقرنا فی بیوت کننا بار دی نوزی دا پکی نری ضرورت چی داناو کرے کی داوی میڈم دا دا نری ضرورت دا خاندانی منصوب بندے کی دا پکی ہم ضروریاتو کے نرازی او دا دا مولانو پہ اسملے کی دا ہم پکی نرازی اسملی مانا جرگا کنا لکہ اوز دا دشوی جرگا را او اجرہ دا آغی تا یوتن خدا وردن نکی خیر دیا خواه دینا استی پا کورسه تش نیم مخوا استرگی رخکاری نور دی پتی سونه دی شرم خبره دا نچه تیال تا که جکم دین آغا آغا خلکو سر کینه چه دا غیم دکا کار دی علاوه چه دی با دوارا پا شریک اسلام را ولی دالا ناغی دا پارغو کم داو چه وقر نفی بیوت کننا او مغسرین لکی علماء محققین لکی چه دا حکم چه کم راضی او ذکر کی دا پرده دا دا امهات المومنین سره خاص نده چه وی دا سب التمو هن نراغل ده او قلوب هن نراغل ده اقل لی ازواج کراغل ده لکه البانی سیبوی اغوی دا دا بی بیان سره خبره ده او دا نواف سب خضری کری ده چه دیلا دا پا کار دی نور و خضل دا مستحب دی صرفو چه بارزی او غیر پرده کی دا دا وجوب پا درجه که نده آیت کریمه چه نازل شوی دی زینب پا وعده پا ولیمه که نازل شوی دی او حدیث که راضی چه نبی علیہ السلام پردار آوی زان دکڑا دا سڑو دا خود پا منس که حجاب اگر آوست و ایدا سالتمو نمتان کل که تاسو دا دینا سشی غواره سامان غواره ارادان دایی فسالو نان طلب کوی دا دی زنانونا دا امهاتونا من ورای حجاب دا پردینا آخوا آخوا دا سے نیک ورکرمہ دا چھو پے میں روڑا خشاک میں